Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Farven er tilbage i kinderne på investorerne, men om det holder jeg, det er som altid det helt store spørgsmål. De næste 55 minutter, der tager vi fat, hvor vi slap i går. Vi giver dig vores uforbeholdne mening om markeder og tendenser. Vi skal en tur forbi Mads Christiansen, porteføljeforvalter her i klubben. Ham ringer vi til i anden halvdel af udsendelsen. Og så skal vi ellers lære en af de relativt nye varer på børshylden lidt bedre at kende. Det er det danske biotech-selskab, der er noteret i det store udland Evaxion Biotech. De handles på Nasdaq New York. Jeg har derfor inviteret Niels Iversen Møller i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Niels. Godmorgen, tak fordi du måtte komme. Medstifter og kommerciel direktør i selskabet, noteret i februar 2021 på Nasdaq i New York. Det er altså lidt over et halvt år siden, at I gik på børsen. Hvordan har det været? Det har været spændende. Det har været en vild tur, vil jeg sige, som iværksætter at komme dertil, hvor man har skabt noget, som har fundet sin vej til verdens største kapitalmarked. Det er vi ufattelig glade for, og selvfølgelig så forpligter det også. Så vi har meget fokus på at kigge på vores videnskab, sikre os, at vi også leverer det, som er potentialet i vores teknologi, sørge for, at vi får forløst potentialet. Så det har været en super, super spændende tur. Mega hårdt arbejde, men også ufattelig sjovt og spændende, og man møder mange spændende folk på vejen og lærer noget hele tiden, så man har en meget, meget stejl læringskurve. Og teknologien og potentiale i den, det bliver vi klogere på her i løbet af udsendelsen. Vi skal også selvfølgelig lige have åbnet markedet. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Dejligt, at du også vil være med os. Lad os bare lige starte med i går. Jeg ved godt, det er en af mine yndlingsaversioner at kigge tilbage, når man kigger på børsmarkedet. Ja. Men ikke desto mindre, så var der jo altså centralbankmøde i USA. Fed var ude og sige nøgleordet soon. De kommer altså snart til at gøre noget i forhold til obligationsopkøbet. Ja, det skal rulles tilbage. Det var sådan set ventet, Lars Svendsen, så det er jo ikke fordi, at investorerne bliver nervøse for det. De fleste analyser, som jeg læste umiddelbart, de sagde da også, at nå ja, men de er jo stadigvæk relativt dags. Hvad tænker du? Det er det også. De holder et Zoom med så for at afklare det. han var måske nok i lille... Jamen, han lå jo nok lidt mere negativt end... markedet gerne ville have haft, ikke? Fordi der har været det her tumult, eller turbulens, som man kalder det, ikke? Og som så siger, nu kommer han straks ud og beroliger og siger, at jamen, så, når, hvis børsen har tænkt sig at lave uro, så venter vi med at sætte renten i vejret. Det sagde han jo ikke. Han sagde, at han mener sådan set, at planen egentlig går, som den skal, at inflationen, den er jo for høj, ikke? Så det er han jo. Og tidligere var den for lav, nu er den for høj. Ikke? Ja. Det er jo sådan set, det skal nærmest køles lidt ned. Det betyder jo også, at renten skal op. Og så siger han, at beskæftigelsen jo også er god. Ikke? Og det har vi jo også talt om. Og det der, men det diskuterede han jo sådan, ikke. Men det, som vi jo har talt om herinde, og bier og sådan nogle folk, der er altså, halve amerikanere, siger jo, at hvor er folk blevet af? Fordi beskæftigelsen, der mangler stadigvæk 8 millioner mennesker i at blive beskæftiget i forhold til, at det startede for halvandet år siden, ikke? De er ligesom blevet væk. Altså derfor så er arbejdsløsheden sådan set ikke. Den er kommet ned igen, men der er stadigvæk 8 millioner mennesker, og du skal måle det, så vidt jeg ved, er arbejdsstyrken i USA omkring dem, som er i sving. Det er 165 millioner mennesker. Ikke? Mm-hmm. Så det er 5%, der er forsvundet, som ikke gider lave noget. Og forleden, der har jeg fortalt Bio også, at man kan ikke skaffe en nanny. Så hvis de hedder nanny, så rejse til USA, der har brug for det. Altså en, der kan passe dine børn. Det kan du ikke skaffe, fordi derovre har man ikke så mange børnehaver. Det er ikke kun i Silkeborg Kommune, man ikke kan skaffe det, fordi der er for mange, der vil bo i Silkeborg. Men, Svendsen, lad mig lige sige, bie, når du siger bie, det er altså Ulrik, som er økonomisk redaktør på Berlingske. Han er her for tid til, men det er jo ikke sådan, alle kender. Jo. Men, han har boet derovre i hvert fald. Ja. Og han kender alt det der, men han sidder og siger, at sådan nogle almindelige ting, og sådan en, der kommer og er der fra... For du går ud af døren om morgenen klokken 7:30, til du kommer hjem om aftenen klokken 5. Det er en nanny, ikke? Og det kan du heller ikke skaffe. Og det er jo som om, at de er sunket i jorden, ligesom der mangler 100.000 lastbilchauffører i England lige pludselig, ikke? Altså, det gør der jo nok ikke, men det er de ligesom... Men noget skal de jo forklare det med. Men det er det, der er problemet. Der sidder han jo bare og siger, til sydlandet er arbejdsmarkedet også okay. Og der er problemer med at finde en parkeringsplads, ikke? Altså ligesom på sygehuset i Hillerød. Det største problem, det er at få folk at finde en parkeringsplads. Jamen, jeg kommer der jo selv nogle gange. Jamen, prøv at komme til pointen, min ven. Jamen, pointen er jo, at hvis hele økonomien kører godt, der er kø på motorvejen, du ikke finder en parkeringsplads, der er ikke, du kan ikke skaffe en, der kan passe dine børn, og der er ikke nogen, der gider at servere en bøf på en burgerbar, og inflationen er 5%, så kunne det jo godt være, at du skulle sætte renten op. Og det er han jo så altså også klar til at gøre, og det er folket altså også, som sidder i FOMC. Der er i hvert fald 50% af dem, der sidder i den gruppe, som ser en renteforhold til allerede i 2022, og det er så rykket, fordi sidste gang, der var centralbankmødet, der var de også helt over i 2023, så det nærmer sig mere og mere. Men, og det er jo så det, jeg prøver at sige, men der er ingen, der gider høre efter, det er jo, at markedet sætter renten op, kører renten op først, og så kommer Fed bagefter. Han går jo ikke foran for at straffe folk for at bremse økonomien osv. Han har været bagefter. Mm. Før da det gik nedad bakke, så var han foran. Nu er det modsatte vej, så skal han være bagefter. Og det er jo det, han sidder og fortæller, så det bliver jo markedsrenten, altså obligationsrenten og pengemarkedsrenten, der kommer til at stige først, og så kommer han bagefter. Altså derfor den der, det er også det, jeg vil sidde og sige, det er forkert at stirre sig blind på, hvad gør Fed, hvad gør Fed, hvad gør Fed. Fed gør ikke noget, fordi Fed ønsker at være bagefter nu. Så du er nødt til at finde en anden regnbog. Men det er som om, at bankfolk i alle måder, vi elsker autoriteter, vi har nogen at se hen imod, ikke? Og statsministeren kommer med en tale i aften, så skal vi spærre sig ind i 3 måneder til. Nej, pis og papir. Det er markedet, der bestemmer, og det er det, der kommer til at ske nu. Men det, der kom ud af det der, det var bare, at han sidder og siger, jamen, vi vil stramme, og det er det eneste ansvarlige, det er jo rigtigt nok. Men det bliver ikke så hurtigt. Og så siger alle, så er det jo meget godt. Og det, som markedet bestemte sig for i går, det var i hvert fald at køre aktierne op. Ja, det så sådan set grønt ud derovre, i hvert fald i USA. Jo, men så er vi jo helt den der Evergrande-sag, ikke? Det er rigtigt. Som jo er rigtigt, og Torben Hårgaard sagde det rigtigt forleden dag, at det er jo journalisterne, der er bagefter, ikke? Og vi har jo talt om det herinde i et par måneder, og jeg er jo ikke Kina-ekspert, så bare for 2 måneder siden, altså, der er noget med det der Evergrande, ikke? Det er en stor, ikke så god sag. Det må vi holde øje med, ikke? Altså, vi er nødt til at finde ud af, hvor er truslerne henne i det her, ikke? Og det er en trussel. Men det har de så fundet ud af lige pludselig, fordi de skal betale nogle penge 3-4 dage frem. Så skriver alle aviserne om det, så kan alle læse det, og så, her det kan blive Lehman, det kan brede sig alt muligt. Nej, det kan det ikke. Det her kan blive en kiggekø. Og ligesom vi har kiggekø på motoren, hvis der er ulykke det spor, så dem, der kører den anden vej, de sætter fart ned og sidder der, og så, her det kan også gå galt for os, og så videre. Og så gør det jo også nogle gange, fordi de kigger for meget over på det andet spor. Men det er ved at blive det, fordi det er jo ikke. Balladen er jo, at USA-markedet er så sindssygt højt, ikke? Og renten er for lav. Men det der er jo. Nu sidder vi og stiger spindplan. Det bliver ikke kineserne, der ødelægger verden. De kan være ødelægge deres egen verden, det tror jeg heller ikke. Men de får et klaps lige der, og det skal sikkert blive opløst og sådan noget. Der er i hvert fald en deadline i forhold til Evergrande i dag. Der er og så er der sikkert en om en måned og en om 3 uger. Sikkert Lars Svendsen, og så er der jo altså også rygter derude om, at der er statslig støtte på vej, og at de måske er ved at splitte selskaber op i 3. Så det giver lidt luft igen. Jeg tror, at Københavns Kommune overtaler, fordi de vil gerne have billige boliger, det vil de i hvert fald en gang, så er det værd, de overtaler jo. Lars Svendsen. I dag så er der, og det er sikkert ikke noget, der interesserer dig, men lad mig bare nævne det alligevel, masser af centralbankmøder, også i resten af verden. I Bank of England blandt andet, altså i Storbritannien, i Schweiz, i Sydafrika, i Tyrkiet og i Norge, hvor man jo faktisk forventer, at de sætter renten op, Lars Svendsen. Holder du øje med dem? Ja, vi er mere interesseret i ikke, hvad renten er i Norge, men de har et meget højt og opkogt boligmarked, især i Oslo, ikke? Men det handler jo mere om strøm og energi og gas. Det er jo sådan set det, Norges bidrag er til Europa. Og da der også har været forholdsvis til sydlandet for lidt vand og nedbør, så er vandkraft, de har meget masser af vandkraft, ikke? Så kan de ikke levere så meget. Og nu er der jo gået politik i, at de vil holde på strømmen selv op, som de siger. Så det er jo et problem. Det er jo en af de ting, vi også skal tænke. Det er jo det med, bliver der en eller anden form for, er vi på vej ind i en europæisk dyr vinter for os forbrugere med mangel på strøm, mangel på gas og høje priser på det? Ja, heller til ja. Jeg tror det ikke. Og det er sådan set det vigtigste scenarie. Jeg tror ikke, at renten op kommer til at genere nogen. Og det kunne måske hjælpe lidt på den norske krone, er lidt. Det er lidt svag, ikke? Og så er der altså også et regnskab fra Nike over i USA. Det er et første kvartals regnskab. Interessant måske at følge med i, hvordan det går med detailhandlen derovre. Det er det jo sådan set altid. Det er jo på en eller anden måde detailhandlen, der er med til at holde hånden under økonomien. FedEx kom med regnskab den anden dag, Lars Svendsen. De så jo ikke så, altså lidt overraskende, ikke så godt ud. De var jo måtte nedjustere. Var det i går? Så er det jo, det er jo cost overrun, ikke? Det er jo ikke, fordi de ikke har noget at lave og køre rundt med alt det der, men det er, at det, når det hele raser sådan et sted, så er det svært for dem at holde balancen med udgifterne, ikke? Men Nike er jo svært regnskab med at gøre, fordi de har jo den der swoosh-kurve. Det er jo svært. Jeg synes, der kom et blandet. Dejligt, Lars Jensen, at du er i fin form. Men FedEx var sådan set, eller i den forstand vil vi jo helst have, at det selvfølgelig, at det viser, at det går meget godt, og der er gang i pakkerne og alt det der, men også, at det er jo altså et eksempel på, at der er så meget skub i tingene, at det kører lidt ud i overhandelsbanen, og så kommer de i klemme. Ikke? Mm. Det er vel det, der er. I dag så ser det altså ud som, at investorerne er i rimelig godt humør. Ja. Lars Svendsen, rundt omkring, når vi kigger op på aktiemarkedet, så er alle aktier i plus nærmest. Ja, det hvad tænker jeg. Du om stemningen? Jo, men den er jo god, og jeg vil sige på den måde, at altså, jeg prøver at finde ud af at skrive, hvad var det hele faldt fra hinanden og alt det der. Så, jeg mener, det er jo en korrektion, men vi trænger jo til en korrektion. Det, der så kan ende med det her ske, hvis det her bliver en kiggekø, og alle så siger, ja, hvad med kineserne, det må de selv finde ud af. Og staten kan jo bare betale og overtage det, hvis de vil, og de bestemmer alligevel det hele. Så hvis vi har en krise, tager de en krise, hvis vi ikke har en krise, tager de den ikke, og så videre. Men, og de har jo skubbet det foran sig mange år derude, men så Kina, det er jo sådan set lige meget. Det vælter jo ikke aktiemarkedet, for Kinas aktiemarked er ikke så integreret med resten af verden, er ikke så stort. Mm. Men pointen kan jo så blive det, at den korrektion kommer ikke. Og så vil folk jo sige, nu har vi læst, at hele Kina vil falde på røven, og jamen, det gjorde de jo ikke. Jamen, så bliver vi jo reddet for alt. Og hvad sker der så? Så farer de som tosset ind i markedet, og så får vi et ordentligt ryk opad. Og så, er det forrygende, Svendsen? Og så, hvad hedder det, hvis det så sker, ikke? Fordi jamen, så, folk siger, at det er moral hazard, ikke? Markedet kan jo holde til alt. Kinas største 2.000 milliarder kroner i gæld, så det betyder ikke noget. Det tager vi stiv om. Så godt til, så tror folk jo, at nu er himlen blå. Yes. Ind i markedet igen, du. Så rykker vi en ordentlig tur op, og så glemmer de, at den store trussel, det er det USA, som de sidder og snakker om. Det er sådan dejlige selskaber, der skal putte os alle sammen digitalt, så skal nok gå. Uden at vi skal røre en finger. Vi kan sidde hjemme og trykke på en knap og føre en atomkrig. Men hvad hedder det? At, så går det galt der. Det er egentlig det, jeg frygter. Ja. Vi ikke får, for vi trænger til. Vi trænger til en korrektion. Jeg trænger lige til en kop kaffe efter den der Svendsen. Men tak, fordi du kom. Trænger du ikke til en korrektion? Måske trænger vi lige til at få luftet en lille bitte smule ud. Ja. Og hvis det er overstået på 2 dage, det er jo næsten sådan, det er lige nu, så kan vi jo holde til. Permabulls forever er der mange af derude i verden. Vi får se, hvordan det går, Lars Svendsen. Alt kan ske det her. Det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Kansel. I studiet, der har vi besøg af Niels Iversen Møller, som kommer fra Evaxion Biotech. Vi skal høre lidt mere om selskabet. Lars Svendsen er, hvis du var i tvivl, også med mig her i studiet. No. Og du kan være med, hvis du har spørgsmål ind til det program, vi laver lige præcis i dag. Så er du velkommen til at skrive til mig 42 42 03 21, nummeret. Du skal skrive Mio start af din sms, så den lander herinde hos mig. Altså på 42 42 03 21. Og visionerne er store, missionen er klar, og potentiale er til at få øje på. Alligevel så er biotech-investeringer ofte et binært game for investorerne. Knald eller fald, succes eller fiasko. Niels Iversen Møller, det er jo ikke for at stå her og være fræk, at jeg ligesom kommer med den her indledning, men altså anerkender du, at I som selskab er sådan den her type af investering? Altså det er knald eller fald, det kan gå begge veje. Der er ikke nogen tvivl om, at biotech er jo en investering, hvor indtægterne først kommer senere. Mm-hmm. Til gengæld, hvis de kommer, så kommer de rigtig, rigtig stærkt. Så du kan sige, der er en lang vej for at komme dertil, hvor din udvikling giver et revenue, et overskud. Og det er klart, der er en periode der, hvor der er noget risiko, men altså potentialet er jo enormt. Altså hvis man kigger bare på sådan noget som området for cancerimmunterapi, jamen det er den her nye måde, man behandler cancersygdomme på i dag, jamen så er det jo noget, der kom på banen her for ikke så forfærdeligt mange år siden, og det er virkelig på vej, så i 2028, jamen så taler vi altså om et marked på 160-70 milliarder dollars. Så det er jo gigantisk. Men for at komme dertil, der skal jo selvfølgelig investeres i udvikling af de her nye produkter, behandlinger, og der er selvfølgelig en risiko i det. Mm. Men det er selvfølgelig inden for cancer- og immunterapi, at I er. Det er derfor, du bringer den på banen lige her. Lad os lige starte med at få en kort præsentation om, hvad det egentlig er, I laver. Jamen, Evaxion er et AI-immunologiselskab. Det vil sige, at vi bruger kunstig intelligens til at udvikle nye behandlinger og vi er længst fremme i cancer, men vi arbejder også på virale vacciner og bakterielle vacciner, multiresistente bakterier. Mm. Så det vi gør helt konkret, det er, at vi bruger kunstig intelligens til at finde de nye behandlinger. Det gør vi ved at afkode biologiske processer i immunsystemet. Ideen er, at hvis vi forstår de biologiske processer i immunsystemet, så kan vi også engagere immunsystemet til at have den effekt, vi gerne vil have det til at have. Mm. Og derfor så bruger vi AI til at afkode det her meget avancerede immunsystem, som vi alle sammen går rundt med og ikke rigtig tænker over. Men det er jo et fantastisk stærkt våben, vi går rundt med, som hver dag bekæmper cancer, vi bekæmper virus, som vi bliver bombarderet med, bakterier osv. Og heldigvis så bliver jo ikke syge hele tiden. Og det er, fordi immunsystemet er på arbejde hele tiden og bekæmper forstadier til cancer, som sagt. Sørger for, at de bakterier, vi fik på hænderne, da vi gik ind i elevatoren, ikke straks sætter sig i lungerne. Så altså, immunsystemet er et meget, meget stærkt våben. Hvis vi kan afkode immunsystemet, det her meget komplekse system og ekstremt stærke system, hvis vi kan afkode det med AI, så kan vi også udvikle behandlinger, der kan have en effekt og til gavn for patienter, for eksempel cancer, virusinfektioner, bakterielle infektioner, men også en lang række andre sygdomme, hvor immunsystemet har en funktion. Man taler sådan noget som kardiovaskulære sygdomme, der er en immunkomponent. De autoimmunsystemer eller sygdomme er der jo selvfølgelig en klar immunkomponent. Så det handler om at forstå immunsystemet for at udvikle bedre behandlinger. Og det her immunsystem, altså det har jo eksisteret lige så længe, som mennesket har eksisteret ret beset. Så hvordan kan det være, at vi først er nået dertil nu, at vi kan begynde at forstå det? Altså jeg tænker, er det fordi, vi lige præcis er nået teknologisk så langt, eller hvad sker der der? Jamen, vi har jo altid gravet i immunsystemet eller i mange år, og faktisk så har Danmark altid været temmelig langt fremme. Vi har modtaget Nobelpriser, fordi vi har haft meget visionære folk, der har kigget ned i immunsystemet for mange år siden. Men det, der sker lige nu, det er, at vi har nogle teknologier som DNA-sekventering, som jo for få år siden ikke var allemands eje. Vi kan huske, da det humane genom blev kortlagt, det tog jo mange år og kostede adskillige milliarder dollars. Det er altså noget, der sker på få dage nu og koster $1,000. Så det er blevet tilgængeligt med de her nye teknologier. Supercomputere, det er noget, alle virksomheder har mere eller mindre stående inde i serverrummet. Det er ikke noget, som man skal er svært at få adgang til. Så du har en lang række teknologier, du kan bruge til at afkode immunsystemet, generere data omkring immunsystemet, hvor du så kan bruge for eksempel AI til at afkode de her data. Mm. Men hvor langt er vi med at kortlægge det her immunsystem ved hjælp af AI? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at vi kun kender til, lad os så sige, 10% af, hvordan immunsystemet fungerer. Mm. Fordi det er jo ekstremt komplekst. Altså, det skal jo kunne reagere på nye trusler udefra. Det skal regulere, hvordan kroppen har det inden i, uden truslerne osv. Så der er en lang række mekanismer, kan du sige, hvor der er en selvregulering. Så det må ikke gå amok, og det må heller ikke sove i timen, når det er, at det bliver angrebet, om man så må sige, eller kroppen bliver angrebet. Så det er et ekstremt komplekst system. Mit bud vil være, 10-15% kender vi til. Vi kender selvfølgelig nogle af de vigtige ting omkring immunsystemet. Vi kender for eksempel til det her fænomen med, at kroppen faktisk kan bekæmpe cancer selv. Det ved vi fra de her standardbehandlinger, som hedder checkpoint-inhibitorer. Det udløste Nobelprisen i medicin sidste år, hvor man simpelthen viser, hvis du giver en behandling til en patient med cancer, og du lige slipper bremsen på immunsystemet, så kan immunsystemet altså godt selv nedkæmpe canceren igen. Mm. Det er fuldstændig banebrydende, kan du sige, og viser noget om den her kraft, der ligger i, eller styrke, for at bruge mere korrekt ord, styrke, der ligger i det her stærke immunsystem. Men kan man forestille sig, bare fordi jeg ikke har så meget forstand, jeg har ingen forstand på immunsystemet, lad os bare sige det på det, kan man forestille sig, hvis vi kunne afkode det 100%, altså hvis vi når det til en dag, så kan vi komme basically alle sygdomme til livs? I hvert fald der, hvor immunsystemet har en rolle, ja. Det er ligesom det, der er den langsigtede vision. Altså man kan jo sige, vi siger sådan lidt internt i virksomheden, altså vi vil gerne være Google-søgemaskinen inden for immunsystemet, fordi hvis vi kan søge svaret i immunsystemet om, hvordan behandler vi den her sygdom, jamen så er det klart, så er der selvfølgelig noget proces omkring at producere den egentlige medicin. Det giver sig selv. Men vi kan i hvert fald finde targets, der potentielt kan have den her effekt, som vi gerne vil. Og så det her med at producere medicin, det kan selvfølgelig også godt være en vanskelig opgave en gang imellem. Men man har jo bevist, og de her teknologier udvikler sig også, så man har bevist, man kan, og om få år, jamen så vil jeg sige, så er der mange af de her teknologier, som er modnet til, at vi kan bruge dem effektivt. Må jeg lige spørge, for lige også at være med og forstå, og jeg skal jo repræsentere lytterne, men det er, at det der kunstig intelligens, det lyder jo klogt, ikke? Men er det fordi, at man mere med det kan ligesom gennemgå mange flere screener, vi kalder det for, end hvis I sad, og du sad og kiggede på den, og så på den ene, og så sad vi på den næste, så er det for ligesom at masse igennem i løbet af ingen tid i hundredvis, tusindvis af muligheder. Er det der er pointen i det hele? Eller hvad er dens fordel i forhold til en menneskelig hjerne? Det er en af pointerne. Det er selvfølgelig mange datapunkter, kan du sige, som skal processere, men også fordi korrelationerne i det er højere ordens korrelationer. Det vil sige, du kan ikke sidde med den menneskelige hjerne alene og kigge på de her korrelationer i immunsystemet. Når du så har AI, kunstig intelligens, så kan du selvfølgelig hurtigere processere store mængder data, og den kan også bedre kigge på de her højere ordens korrelationer i data. Så du har ligesom, hvad skal man sige, et twofold inden for den her teknologi, anvendelsen i udviklingen af medicinalprodukter eller afkodning af immunsystemet. Både mængden af data, men også, hvad skal man sige, kompleksiteten i det. Men det er jo jer, der fortæller den, hvad den skal lede efter. Vi finder du ikke selv ud af det, og sådan noget sige. Nej, men altså, det vi gør, det er, at vi for eksempel genererer data omkring et biologisk problemstilling. Ja. Og så finder vi ud af, jamen, for eksempel de her proteiner eller proteinfragmenter ser ud til at have den her funktion med den her receptor. Mm. Så siger vi, jamen, det er godt, det er det, vi gerne vil have. Så træner vi på data, de store mængder data, i forhold til at få teknologien til at genkende, hvad skal man sige, mønstret i de her proteiner eller peptid eller proteinfragmenter, der bliver vist på de her receptorer. Så det er rigtigt, vi siger jo ligesom til teknologien, det er det her, du skal finde, men den træner jo sig selv frem til at blive god til at prædiktere de proteiner eller proteinstrukturer, som vi gerne vil have fisket frem. Så den optimerer bagefter? Når I ligesom har sat den i gang, så finder den ud af at gøre det bedre? Så finder den ud af at gøre det bedre. Okay. Niels, er det alle typer af kræft, at I på en eller anden måde kommer til at beskæftige jer med, eller er det en særlig type kræft, som den her teknologi er god til? Principielt ja, så kan vores tilgang, og vores tilgang er jo den patientspecifikke behandling, så det der helt konkret sker, det er, at hvis en patient har cancer, kommer ind på hospitalet, så får vi adgang til en tumorprøve, og vi får også adgang til en prøve fra det raske væv, det er faktisk bare en blodprøve. Så har vi DNA fra en tumor, og vi har DNA fra blodet, altså det raske væv, og så sekventerer vi DNA'et. På baggrund af sekventeringen af det her DNA, og vi anvender vores teknologi, så kan vi så også finde de mutationer, kan du sige, i canceren, som i sidste ende kan aktivere immunsystemet til at angribe canceren. Mm. Og der er en proces for at komme dertil. Ja. Princippet kan bruges på samtlige cancertyper, men lige nu der fokuserer vi på modermærkekræft i vores programmer. Men det lyder også lidt som en dyr løsning, hvis at enhver behandling skal specificeres lige præcis til den enkelte patient. Det er jo ikke noget, man sådan kan rulle ud i store mængder til bare sådan one size fits all. Jamen, det har vi jo kigget på allerede nu, og der, hvor vi er med vores programmer, der kan vi allerede producere til noget, som er kommercielt relevant. Mm. Og det er igen tilbage til de her teknologier, der bliver meget, meget hurtige, de bliver billige, de bliver kommercielt tilgængelige. Så vi mener også, at vi kan på sigt gøre det endnu billigere, men lige nu der er der ikke nogen tvivl om, at vi kan faktisk producere de her patientspecifikke behandlinger og levere det til patienten til noget, der er i den grad kommercielt gangbart. Nu må jeg lige spørge, fordi det er spændende det her. Det er patientspecifik behandling, det er ikke et lægemiddel. Den her dose, den sælger vi i 100.000 eksemplarer. Er det sådan, det er? Det er fuldstændig sådan, det er. Så du er underleverandør, du skal være tæt på. Ja, det kan du godt sige. Det kan du godt sige. Altså, man kan sige, vi finder i hvert fald den her patientspecifikke behandling. Vi kan med vores partner producere den, og vi kan faktisk gøre det inden for 7 uger. Det nytter jo ikke noget, at når en patient kommer ind på hospitalet, har modermandkræft og har metastaseret sig, så nytter jo ikke noget, at vi bruger 6-7-8 måneder til at producere. Det skal gå virkelig hurtigt, fordi det er en meget alvorlig sygdom. Så derfor så er tidselementet jo også super, super vigtigt. Så vi kan som de eneste i verden producere patientspecifik behandling inden for 7 uger og give det til patienterne. Det er også en avanceret øvelse, men nu har vi vist, at det kan vi, og det kan vi faktisk rigtig, rigtig godt. Så det vil sige, hvis vi har produceret et medicament eller en behandling til en patient, kan vi ikke bruge det til en anden patient. Det er helt patientspecifikt, og det skyldes simpelthen, at vi er vant til at putte modermandkræft som cancer i én kasse. Men det er en meget, meget forskellig sygdom, hvis du kigger på den genetiske eller DNA-profilen af modermandkræften fra den ene patient til den anden. Så det kan godt være, at det udspringer fra det samme, men genetisk er de jo vidt forskellige. Og det giver jo sådan set god mening i forhold til, at man har prøvet at udvikle one size fits all type behandling, som jo med kemoterapi og så videre har haft meget, meget begrænset effekt, i hvert fald på de her metastaserede typer sygdomme. Mm. Så det giver jo mening at gå ind og kigge på den enkelte patients kræft og udvælge en behandling, der er helt specifik til den. Og ikke kun til den individuelle kræft og dens mutationer, men også matche det med den individuelle patients immunsystem. Mm. For det er den anden ting, vi gør med vores teknologi. Vi kigger både på kræften, men vi kigger altså også på patientens immunsystem, hvor vi går ind og udvikler en behandling helt specifikt til kræften, matchet til patientens immunsystem. Altså som menneske, så kan man jo kun knuselske det, I går og laver hos Evaction. Og så som investor, det er jo det, vi er her i programmet, så er man jo nødt til at forholde sig sådan lidt stringent til, hvor langt er I den der proces? Hvad er potentialet fremadrettet? Bliver der tjent penge? Det gør der sikkert ikke nu. Men hvordan ser økonomien ud i alt det her, Niels? Jamen, det vi kan, vi har og viser, det er jo, at vi fik vores første kliniske data, det vil sige data fra mennesker her i juli måned. Og der viste vi, at når vi giver vores behandling EVX01, den der er længst fremme i udvikling, når vi giver den sammen med standardbehandlingen, så har 67% en gavn af behandlingen. Faktisk så er det også sådan, at vi viste, at to ud af de her 9 patienter, der fjernede vi canceren komplet fra patienterne. Det vil sige, de kommer ind med metastaser, vi giver vores behandling sammen med standardbehandlingen, og så i 2 af de 9 patienter var der altså ingen cancer tilbage efter et stykke tid. Og for lige at spole tilbage igen, vi skal jo huske, at modermandkræft, der har spredt sig for 5 år siden, der var det jo den sikre dødsdom, for at sige det som det er. Ja. Men i dag, med standardbehandling og nu vores behandling oveni, jamen, så viser vi jo, at vi faktisk kan fjerne canceren fuldstændig fra patienten, så man ikke kan se det på scanninger osv. Så det er jo, altså, det er jo farve nye verden på en måde, hvor vi bruger de her teknologier, som er udviklet over lang tid, men det er nu, vi kan begynde at sætte dem sammen, fordi de er tilgængelige, de er billige og de er hurtige. Ja, men tilbage til mit spørgsmål, som handler om økonomien ind i det, Niels, fordi vi investerer jo sådan set i et selskab som jeres for på en eller anden måde at kunne få noget afkast på sigt. Så hvordan ser økonomien ud hos jer? Jamen, økonomien ser sådan ud, at vi har rejst 30 millioner dollars i forbindelse med vores børsnotering på US Nasdaq her i februar måned. Og det vil sige, at vi kan investere massivt i at udvikle de her programmer. Og det viser vores regnskaber også, at vi gør. Og sådan er, hvad skal man sige, naturen i biotech, at man tjener jo ikke penge, før man har noget, der er godkendt til behandling. Og der er vi på vej hen. Det er sådan, at på baggrund af vores data her i juli måned, så har vi taget beslutning om at gå videre i det, der hedder fase 2, altså der, hvor man i en større patientgruppe viser, at ens behandling har den effekt, som man forventer. Mm. Så der er selvfølgelig et stykke vej til at vi begynder at, eller produktet kan sælges, men vores forretningsmodel går ud på, at når vi er igennem fase 2B, det vil sige inden for nogle år fra nu, så skal vi ud og lave partnerskabsaftaler med de store farmafirmaer, som skal bringe det den sidste vej til patienterne til markedet. Fordi det kræver et andet setup. Der skal både salg- og marketingsorganisationer ind over, og det er også større kliniske forsøg. Så vores forretningsmodel går sådan set ud på, fordi vi har den her produktmaskine, kan du sige, hvor vi kan hurtigt finde nye behandlinger, køre dem ind i udvikling, så tager vi dem til det her fase 2B-stadie, altså hvor vi har vist, at vores behandling har effekt i patienter, og så udliciterer vi dem til de store farmaselskaber. Og det tager altså et par år, og det er jo ikke, fordi I er langsomt, det er, fordi den slags rent faktisk bare tager lang tid, og det ved man selvfølgelig godt, hvis man investerer ind i sådan et biotech-selskab. Det er sådan set en relativt normal proces, man skal igennem, som tager lang tid. Nu siger du, I blev, eller vi har været omkring det, børsnoteret i New York. Hvorfor valgte I at gå derover og hente penge? Det valgte vi, fordi det er verdens største kapitalmarked, og der vil vi gerne være af flere grunde. Som du selv siger, så skal vi jo rejse kapital til at udvikle vores behandlinger videre. Så vi vil gerne være der, hvor pengene er. Men vi vil også gerne have adgang til de analytikere, som kan gå ind og dække os og ligesom beskrive over for markedet, hvad er det, vi står over for. Fordi det er en kompleks sag at forstå, hvad skal man sige, ikke kun udviklingen af de her nye lægemidler, men også AI-delen. Så vi vil jo også gerne have adgang til nogen, som kunne forstå, jamen, hvad er det AI-delen gør, hvad er det, der er unikt, behandlingsprocesserne eller udviklingsprocesserne osv. Så vi har fået adgang til nogle meget kompetente analytikere, som dækker vores aktie. Så det var ligesom både kapitalen, men også analytikerdækningen. Men hvor let eller hvor svært, må jeg måske spørge, har det været? Fordi jeg kan kun se, at der er to analytikere, der dækker jeres aktier. Der er faktisk tre. Okay. Ja. Så skal lige have rettet jeres hjemmeside. Ja, det er rigtigt, men det er også noget nyt, så du har ret. Ja. Vi har fået endnu en analytiker på. Jeg vil sige, det er meget, meget svært. Mm. Og det er meget svært at komme som en virksomhed, som du kan sige er iværksætterdrevet, fordi der er nogle strukturer omkring udviklingen af de her selskaber, som handler om ventureinvestorer, det handler om banker osv., hvor man jo gerne vil gøre det lidt nemt for sig selv i den her branche, og så sige, jamen, vi tager de her virksomheder videre, hvor vi ved ligesom, at der er en tung kapitalfond i ryggen på dem. Så man skal ligesom ind i det her system, som er meget veletableret, og det har vi gjort. Altså vi har gjort det på lidt vores egen måde, kan du sige, kommet igennem til bankerne, fået overbevist dem om, at vores teknologi er så stærk og så potent, at de gerne vil, hvad skal man sige, køre IPO-processen videre, selvom vi ikke er den her klassiske biotech-virksomhed med en stor venturefond i ryggen. Jeres administrerende direktør, Lars Wiener, han har sagt, at I kommer aldrig på børsen i Danmark. Hvorfor ikke? Jamen igen, altså vi vil gerne være der, hvor der er kapital til rådighed, og det kan man selvfølgelig sige, det er der også i Norden. Det, som der er vigtigt for os, det er at få den her analytikerdækning, fordi vi håber, at det kan ligesom tage noget af den, hvad skal man sige, manglende forståelse eller sværheden i at forstå teknologien. Så det, hvis det kommer fra en ekstern, altså en uvildig, der siger, jamen jeg ser teknologien sådan her, og det kommer fra os som virksomhed, så regner vi jo med, at det kan ligesom give investorerne en god forståelse, en uvildig forståelse for, hvordan det er, teknologien virker, og hvordan vi får vores behandlinger ind i klinikken, og hvordan det ser ud med analytikerøjne. Og det mener I simpelthen ikke, at de danske analytikere er i stand til at gøre? Jo, altså jeg vil sige, at der er sikkert nogle analytikere i Danmark, der er i stand til det. Problemet er bare, at når du har, relativt få analytikere herhjemme versus i USA, så sidder der altså nogen, som er dybt specialiseret lige netop inden for det her område. Og det har vi altså ikke helt i Danmark. Der er sådan lidt bredere dækning, så jeg tror ikke, at det sådan set er kompetencerne, der mangler, men det er mere erfaringen med, hvordan kigger man på den her type selskaber, hvor man mixer AI med drug development. Mm. Og der er nogen, der er helt fokuseret på det alene. Ja, du prøver at komme op i Superligaen. Du kan jo ikke få noget højere end det, de har derovre. Det skal vi jo indrømme. Altså. Mm. Frederiksberg som bunderøv, som også jo altså, det er jo... og der skal jo også være tilstrækkeligt mange penge, det er markedet, han skal ud i. Det er jo ikke noget, at de sidder og siger, at vi kan rejse 30 millioner, jeg har brug for 30 millioner dollar. Mm. Altså, ja. Så det er da meget ambitiøst på det der punkt, og så videre. Og det er da et problem, at det er jo ligesom den der, kender du ikke det udtryk, Bolle, at min kone forstår mig ikke? Altså, det er jo sådan en, at når mit marked forstår mig ikke, det er jo det problemet med det, du står og fortæller. At det er jo ikke bare, at man sidder og siger, jamen, det er jo no-brainer, ikke? Så kører vi, fordi at boligmarkedet eksploderer, alle skal købe Carlsberg, og det er det jo ikke, vel? Altså. Og så vil jeg have lov at tilføje, at der er faktisk også en række danske selskaber, som vi kender til, som er noteret herhjemme eller i Norden, som jo så senere prøver at komme på det amerikanske børsmarked. Mm. Og så står du med et problem, fordi det er ikke altid lige let, og det er ikke alle virksomheder, der faktisk har succes med det. Så hvis du først lader dig notere herhjemme, så kan det godt være svært at lave transitionen på et senere tidspunkt. Så vi tog ligesom at bed i det sure æble, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed at komme på amerikansk Nasdaq. Det er virkelig en krævende opgave. Og som lille virksomhed, så skal jeg også sige, at det har ikke været nemt. Altså, det har været benhårdt arbejde, og så har det været en stejl læringskurve, men jeg tror, det har været umagen værd. Det har været en bumpy road i hvert fald, for jeg sagde aktie, som jo kom på til 10 dollar, så var den nede og snuse til sådan omkring de 5, og nu ligger I sidst, jeg kiggede i går, omkring sådan 8, lidt over 8 dollar. Ikke? Så det er også sådan... Man skal have lidt is i maven, måske, hvis man investerer i det. Nå, ved I hvad? Det er blevet tid til, at vi lige laver et break for den her snak. Men Niels, du har spurgt, om du ikke må blive stående her, mens vi taler med Mads Christiansen. Selvom det skal handle om helt andet, så er det dejligt, at du lige vil blive hos os. Så kan det være, at der er et par spørgsmål eller et eller andet, vi kan runde af med dig. Men lige nu, der skal du tage et headset på, så kan du nemlig høre, hvad Mads Christiansen siger. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Porteføljeforvalter her i Millionærklubben og fondschef i New Deal Invest. Mads, med dig, der skal vi sådan set tilbage til rødderne, havde jeg nær sagt, der hvor vi altså lærte dig at kende her i Millionærklubben. Vi skal nemlig tale om gaming-aktier, som du igen har kigget på. Det var sådan dit fokuspunkt, da vi lærte dig at kende, men så har du altså bredt dig ud til alt muligt andet. Nu kigger du tilbage. Hvad sker der i gaming-markedet? Jeg ved ikke, om jeg kigger til... Altså, det er jo, gaming-markedet vokser jo ikke så hurtigt, som det de digitale platforme, som jeg normalt investerer i. Så derfor synes jeg ikke, at gaming er så interessant. Det, der sådan lige er interessant lige nu, det er, at gaming er egentlig ved at være prissat som markedet generelt. Hvis man ser på de store gaming-aktier i USA, jamen, så er de prissat til omkring PE på 20. Take-Two er prissat til en PE på 30. Take-Two har nok en bedre kultur og har en rigtig god cash cow i GTA online blandt andet, er god til at lave de der spil, som nok bliver gode fremadrettet også i Metaverse og sådan den digitale verden fremadrettet. Men nu handler de altså som helt almindelige industriselskaber til en PE på 20, og det er sådan, det synes jeg er interessant, fordi det er stadigvæk nogle virksomheder, som drager gavn af Moore's Law, at vi får bedre internetopkoblinger, altså alle de ting, der sker i verden. Så det er en industri, der har en sekulær trend eller flere sekulære trends i ryggen. Så der må godt stadig være gaming i dine porteføljer, kan jeg næsten høre? Jeg har det ikke, men jeg har Embracer Group, som er den billigste af dem, og måske også vokser mest. Embracer er den her svenske roll-up gaming-virksomhed, som gik på børsen som en lille virksomhed for, hvad er det, 5 år siden eller sådan noget, og nu er de faktisk blevet større på market cap end Ubisoft og Zynga. Så en stor virksomhed nu og handler til en PE på forventet for næste år på under 20, og vokser rigtig meget, har kursmål for mange analytikere, der er 70% over kursen i dag. Så den synes jeg er interessant, fordi de vokser mere. Og så er der det med Embracer, at det er sådan en roll-up virksomhed, de har masser af små spilstudier. Og det, som gamingindustrien står over for, det er jo et skift, et platformskift. Vi skal til at have virtual reality, vi skal have de her briller på og sådan noget. Bare vent, Lars Svendsen. Nå, det er det, man bliver tosset i hovedet af på. Det ja, lige præcis. Du bliver køresyg. <Ja. laughs> men det skal vi til, og det er platformskift. Og så kan man sige, for eksempel Activision Blizzard, det er sindssygt vigtigt, at, at deres største spil, Call of Duty, at det bliver en succes på den nye platform også. Og det kan man vende om at sige. Det er altså også en risiko. Det er, sandsynligheden er stor for, at det lykkes, men der kan jeg egentlig godt lide Embracer, som har helt vildt mange spilprojekter og spilstudier og gamle IP og sådan noget, hvor man har mulighed for, at en af deres måske sådan lidt støvede IP'er lige pludselig bliver en succes på de nye platforme, der kommer. Mm. Mads, Activision Blizzard nævner du lige. Det er jo altså et selskab, som også har været ude i en shitstorm, og jeg lige vil sige, med MeToo-skandaler og alt muligt andet. Er det noget, der overhovedet får nogen betydning for, hvordan aktiekursen skal handle? Ja, det tror jeg i høj grad. Mm. Altså det Activision Blizzard er afhængig af, det er jo, at det næste spil, de laver, at de næste spil, der kommer frem, at de bliver gode. Og det er jo kunst. Altså det er nogle designere, der skal sidde og synes, det er super spændende at lave de helt rigtige figurer. Og det er nogle spilskribenter, nogen, der skriver de her flows og skriver scenerne og sådan noget, jamen de skal være inspireret og have lyst til at lave noget, der er rigtig fedt og sådan nogle ting. Og sådan, altså, kreativitet, det trives nok bedst i et rigtig godt miljø, og det er der nok tvivl om, Activision Blizzard har i øjeblikket. Så jeg synes, der er en betydelig risiko for hvor gode og vellykkede de kommende spil de næste par år bliver for Activision Blizzard. Og det er markedet simpelthen nødt til at prise ind, at der er en vis risiko for, at spillene ikke kommer til at performe så godt, som de ellers ville have gjort, hvis man havde behandlet medarbejderne rigtig godt. Ja, det betyder altså virkelig noget derude, fair nok. Zynga, Mads, nævnte du også ZYNGA, altså den amerikanske spilvirksomhed, som jo gør meget ud af at profilere som sådan et socialt sted. Jeg tror, de har været ude at sige, at de skal forbinde verden gennem spil. Altså, er det sådan rent marketingflom, eller er der et eller andet i, at de sådan har en anden profil reelt derude? Ja, det er jo sociale spil, Zynga har lavet, Zynga Poker og sådan noget. Altså, det er spil, hvor man spiller sammen med vennerne. Og det er jo noget af det, som internettet lige pludselig begynder at kunne. Det er, at vi kan være sammen med vores venner og bekendtskabskreds på nettet og sådan noget. Det er det, der ligger i det her metaverse-begreb. Så Zyngas sådan, kompetencer ind i sociale spil er helt klart et aktiv, som jeg synes er vældig interessant, og den har jo handlet ned her på grund af blandt andet Apples ændringer i det, der hedder IDFA, altså hvor så det bliver sværere at følge spillere, hvor det bliver sværere at få nye spillere ind og erhverve spillere og sikre sig, at de er profitable, og det bliver også sværere at monetarisere de reklamer, man kan lægge på spillene. Så derfor har Zynga, eller blandt andet derfor har Zynga været svag, men jeg tror også, den er interessant her på det her niveau. Mm. Men Mads, er det noget, som kan gøre, at de her selskaber, de på en eller anden måde kommer til at stå stærkere i den storm, som der jo også er imod dem fra offentlige side, altså stater rundt omkring, måske særligt i Kina, som begynder sådan at slå ned på dem og sige, at du ved, børn må kun spille x antal timer om ugen og alt den slags, altså at unge mennesker måske rent faktisk får det psykisk dårligt af at spille. Står man så stærkere som sådan et selskab som Zynga, som prøver at slå sig på den her sociale del? Ja, det er et super godt spørgsmål. Jeg tror ikke, det er noget, der sådan får politisk medvind de her argumenter, men jeg tror virkelig, der er noget om det. Altså det, der er kinesiske børns problem, det er jo den her, 996, at man arbejder fra 9 til 9, 6 dage om ugen. Så de kinesiske børns problem, det er, at deres forældre hele tiden er på arbejde. Jeg tror ikke, det primært er, at de spiller. Når de er på nettet eller spiller, jamen, så har de jo mulighed for at være sammen med de venner og bekendte, som de har fået på nettet. Og det synes jeg mere og mere nu, altså de generationer, der bliver voksne nu, der er jo mange, der har spillet World of Warcraft og har måske mødt venner og bekendtskabskreds, og nogen har mødt deres ægtefælle i de her spil her. Så jeg tror, det der med at sætte sig til doms over om kontakter, der har værdi, kun kan ske i den virkelige verden, men om de også kan ske i den virtuelle verden, det tror jeg, det er ikke sikker på, at der er belæg for. Mm. Men jeg tror ikke, der er politisk velvilje til at se på det i den virtuelle verden, som værende lige så værdifuldt, som det er i den virkelige verden. Mads, lad os hoppe fra gaming-sektoren og så over til noget, som du også holder meget fokus på, altså food delivery. Der var en præsentation fra Uber i går over hos Goldman Sachs, som jeg ved, du holdt øje med. Var der noget interessant at kigge på der? Jamen, Uber er helt vildt spændende. Altså, fordi deres, den der ride-hail butik, altså taxa-butikken i Uber, det er jo en fantastisk butik. Altså, man tager bare et cut af alt det, der foregår. Man har en app, og så faciliterer man noget interaktion, og så tager man et cut af det. Så man har ikke sådan de store faste udgifter og alle sådan nogle ting. Altså, man har bare en skat på det her. Så den del af virksomheden er sindssygt spændende, så er det faktisk sådan en ret svag forretningsmodel som netværk, som digital platform. Men de er så dominerende, og det er sådan et ord, man kender og sådan nogle ting, så jeg tror virkelig, de har nogle konkurrencemæssige fordele fremadrettet, og måske er Tesla den eneste, der har et lige så kendt brand, der på et eller andet tidspunkt kan konkurrere med den del af Uber. Så har Uber en food delivery del, og den er jeg bekymret for. Altså, fordi det er en svær branche, det er sådan people's business, og der skal man virkelig formå at drifte en organisation med rigtig, rigtig mange mennesker rigtig effektivt for at kunne gøre det profitabelt. Men det, de er ude at sige, det er, at de regner med at være break-even i Q3 og regner med at køre med overskud i Q4. Og så begynder det virkelig at blive interessant sådan fremadrettet, fordi den er så interessant som virksomhed. Og så er de også begyndt med pakkeleverancer og sådan nogle ting, konkurrere med Amazon og US Postal og sådan nogle ting omkring det her. Og der får de den her konkurrencemæssige fordel med, at de både kan deres ansatte, altså de leverer jo job til deres kører, deres rider, og de her riderne er afhængige af, at Uber giver dem noget arbejde. Så det, at man både kan sende riderne på arbejde med at levere pakker og med at køre med taxakunder, og så også med at køre ud med pizzaer, det giver dem en konkurrencemæssig fordel i forhold til de platforme, der kun er food delivery eller kun er ride-hailing. Men er du hoppet på Uber-aktien, eller venter det lidt endnu? Nej, jeg vil rigtig gerne se dem formå at drifte Uber Eats rigtig godt. De har vokset Uber Eats ved at købe op rundt omkring i verden. Og det, jeg synes, de skal vise nu, det er, at de også kan drifte det rigtig godt. Det er det, som jeg synes, DoorDash viser, og det viser Delivery Hero nu. Men de er ude at sige, at de tager markedsandele fra Grubhub, og, altså Grubhub, som er Just Eat Takeaways amerikanske selskab, og også fra DoorDash, som ellers har smadret det hele. Og det er super interessant, og nok ikke særlig interessant for Just Eat Takeaway-aktionærer, fordi Grubhub ser virkelig skidt ud derovre. Hvordan stæver du det? G-R-U-B-Hub. T-R-U? G-R-U. Grubhub. Mm. Er det ikke rigtigt, Mads? Jo, den køber man som Just Eat Takeaway nu. Yes. Mads, altid vanvittigt mange spændende selskaber, som vi drøner omkring, når vi har dig med. Men lad os bare lige prøve at trække dig helt ned på jorden, Mads. Vi har været igennem en uge, hvor der jo bestemt der også har været nogle tab at kigge på. Hvad tænker du om den underliggende stemning i aktiemarkedet lige for tiden? Jamen, altså, der er jo rigtig meget at snakke om, at nu skal vi have en korrektion. Vi har haft 7 måneder uden korrektion. Og så ser vi også Fear Greed Index fra CNN, som er i negativt territorie. Og de måler simpelthen på, hvordan er aktiemarkedet positioneret fremadrettet. Og der er altså mange, der er positioneret i forhold altså, til, at markedet skal nedad. Og det er egentlig det, der skal til for, at vi kan komme opad. Altså, fordi så er der mange potentielle købere. Så det er meget mixed. Hvis vi så ser på året, så har det været et år, hvor vi først havde flow mod value-aktier, og så flow mod big tech og sådan nogle ting. Så nu har jeg haft et par dage her, hvor når markedet har været flat, så er mine aktier gået op. Så, og det var sådan det modsatte i foråret, hvor flows var mod value. Så jeg lurer sådan lidt på, om vi kan begynde at se nogle flows mod mindre tech-virksomheder her i efteråret. Og så tror jeg, at Evergrande, altså det tror jeg heller ikke, man skal undervurdere. Altså godt nok er Kina ikke en forbrugsnation, men Kina er jo en kæmpe investor i rigtig mange regioner, blandt andet i Afrika, og Kinas byggeindustri aftager rigtig mange råvarer. Så jeg tror ikke, at man bare skal sige, at Evergrande bare bliver et blip, hvis det er sådan, at sige, at han vælger at statuere et eksempel og lade dem defaulte. Men Mads, Cathie Wood, som jo altså også kigger på mange af de samme selskaber, som du gør, hun æver efter dig, Mads. Hun har været ude og købe op. Er du også det? Jeg er lang. Altså, jeg prøver ikke at gætte på, om vi skal op eller ned, og det tror jeg egentlig heller ikke, Cathie Woods gør. Altså, hun har jo nedbragt sin Tesla-position noget her på det sidste, og så køber hun jo op i nogle andre ting. Det er jo en ETF, hun har, så hun skal jo bringe det i spil, som investorerne de investerer hos hende. Og det giver mening, at hun nedbringer sin Tesla-eksponering, altså fordi at hun har ligesom haft, at hende og Tesla har haft sådan en skydeskive på ryggen, at man har rigtig gerne vil tage dem ud, så det giver mening for hende at få diversificeret sig noget mere, sådan at hun ikke er så afhængig af enkelte aktier, hvis det er sådan, at hendes investorer, de vil have deres penge ud lige pludselig. Men i hvert fald ingen panik at spore hos dig, Mads. Du holder fast på den lange bane, som du sådan set hele tiden har gjort. Tusind tak for den ugentlige opdatering her i programmet, og rigtig god handelsuge til dig. Tak, Bodil. Så vi er altså Mads Christiansen, der er en del af vores konkurrence. Du kan gå ind på Saxo Banks hjemmeside og finde Millionærklubben, så kan du se, hvordan at han ligger i den konkurrence. Han ligger nummer 3, det kan jeg da godt afsløre. Lars Svensson, du ligger nummer 2, og Lars Persson er i front. Ja, men han er også godt svensk marked. Ja, det er super. Det har været godt over for Persson. Tillykke, men han har også lidt svenske medvind. Vi skal tilbage til Evaction Biotech. Vi har stadig besøg af Niels Iversen Møller her i studiet. Og Niels, jeg tænkte, vi kunne lige sætte de sidste 5 minutter af til at blive lidt klogere på, hvad fremtiden bringer for jer. Nu står vi her i september 2021. Du siger, at der er et par år forude i hvert fald, inden at I sådan for alvor begynder at kunne være klar til at kigge på at skulle til markedet. Men hvad er de vigtigste milepæle her inden for de næste par år? De vigtigste milepæle, det er, at vi bringer nu vores to førende produktkandidater videre i de store fase 2B-forsøg, som det hedder. Og det er jo på baggrund af de data, som vi så her i juli, hvor vi jo kan se, at vores behandling sammen med standardbehandlingen giver en god effekt for størstedelen af patienterne. Og altså, vi to patienter fuldstændig fjerner canceren. Så det er jo fantastiske data, og det skal jo videre. Det skal jo ud til patienterne, så vi kan komme i gang med at kurere nogle cancerpatienter. Det er jo det, der er hele formålet med det her. Så på baggrund af det tog vi jo beslutningen om at gå videre i fase 2B, som det hedder, hvor vi i princippet tester det samme, bare i flere patienter. Og det starter vi med for EVX01, vores lead-program her i december i år. Og så i starten af næste år går vi videre med EVX02, som vi også rapporterede data fra her i juli måned. Så det handler om at komme ind i de her større forsøg, hvor vi har flere patienter med, og kan vise en statistisk effekt af vores behandling. Det er målet. Og så selvfølgelig også udvikle vores platform yderligere. Vi har fokus på i kølvandet her på covid-19-situationen, og anvende vores teknologi til også at kunne håndtere fremtidens virale trusler, og bruge det her koncept om hurtigt at finde vaccinekandidater og kunne udvikle dem hurtigt. Og simpelthen fordi vores AI-teknologi kan gøre det meget hurtigt, eller det er i hvert fald det, vi er i gang med at teste og validere, at den kan. Og har I penge nok til alt det, eller skal I ud og hente flere? Vi har kommunikeret til markedet, at vi skal ud og hente flere penge, og så er det jo godt at være på det amerikanske børsmarked, men selvfølgelig så vil vi også gerne ud og fortælle herhjemme om, hvad det er, vi gør, fordi vi mener, at det er vigtigt, det er et godt formål, og det er til gavn for alle sådan set, og selvfølgelig så vil vi gerne have det til gavn for patienter og til gavn for vores investorer. Vi vil gerne fortælle om, hvad vi laver, vores gode data, sådan så når den dag kommer, vi skal ud og hente kapital, at så er der opbakning til det. Jeg håber virkelig, I lykkes med de teknologier. Jeg synes, det er vanvittigt spændende, om det er værd at investere i. Det vil jeg ikke. Det vil jeg lade være usagt, eller også vil jeg smide noget til dig, Lars Svendsen. Er det værd at investere i? På. Jeg har ikke forstået det endnu. Nej. Det må vi tale om. Vi skulle have 55 minutter. Jeg kommer gerne ind igen og forklare. Nå, nej, men det kan godt være, at jeg er dum, men det viser jo også lidt om det, du taler om, at du har gået over der, hvor der findes, og der er 2, nu er der så 3 analytikere, ikke? Altså, i New York, ikke? Det viser jo lidt om, at det er ikke bare at man sidder og siger, jamen, det er glimrende, det vil jeg gerne have. Altså, det er jo ligesom at den grønne naivitet med, at folk de køber noget, fordi de tror, det er grønt. Altså, man skal jo forstå det sådan ret langt hen ad vejen. Man kan ikke forstå det helt. Men er du så noget der til, Svendsen, hvor du i hvert fald vil gå hjem og prøve at forstå det mere, fordi at forretningskonceptet også er interessant for dig? Ja, jeg får en briefing nu bagefter. Håber jeg, hvis det ikke var meget tomt, fordi det er så indviklet, at det er svært at forstå. Betyder det så, at du kan afsløre for vores lyttere en anden dag? Om ja, det er noget, jeg fortæller det i morgen, hvis jeg forstår det i morgen. Jeg prøver sådan at gå op for mig. Jamen, det gælder, at man forstår det jo. Det gør det. Lars Svendsen, et sidste blik. Jeg beklager mig, men det er et sidste blik på det aktuelle. Jamen, vi er i godt humør på markedet, og vi er op med, det er stort set op, som du snakkede om, hele vejen rundt og så videre, og der er ikke nogen, der er blevet sur over det over i USA, og det holder nok også i dag, så hvad hedder det, men altså risikoen, jamen, jeg skal sige nu, det er, at der ikke kommer en korrektion, men at alle sidder og siger, nu kan vi klare hele skidtet. Evergrande eller ikke Evergrande. Det er ikke Evergrande, der bidrager med en korrektion. Som Michael Friis sagde til mig i går, da mikrofonen var slukket, han sagde også, jamen altså de der ting, som vi kender i forvejen, de der ting, vi allerede ved, det er altså ikke det, der giver en korrektion. Det er et eller andet udefra, som kommer sådan fuldstændig uvendigt. Nå, de herrer, tiden er desværre løbet. Tusind tak til Niels Iversen Møller fra Evaction Biotech, der var med os her i studiet i dag. Tak til dig, Lars Svendsen. Tak til Mads Christiansen, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.